محترم اوریدونکو دا کیسټ تاسو ته د امارت اسلامي د سمعي او بصري لسانګ څخه تاسو ته وړاندې کیږي. د دې کیسټ ترتیب کون کیرونه هر یو لکه محترم رور مولوی دین محمد لبیب نورستانی او ډیر محترم رور دوست محمد مجاهد او مولوی عبدالله عظام نورستانی او قاری محمد زبیر نورستانی اوازونه د ګران ورور رحمت الله جرار او قاری وحید الله نورستانی. د پروګرام نوم دی شیخ دوست محمد ستا یادونه. شیخ دوست محمد ستا یادونه.